مشک راه تبیگیرم، بگیرم یا نگیرم، بگیرم یا نگیرم، دل مشک راه تبیبوسم، ببوسم یا نبوسم، ببوسم یا نبوسم، دل مشک راز تبیگویم، بگویم یا نگویم، بگویم یا نگویم، بگویم یا دستی تو با گردنم، چشمت به چشمم زنم، درخت جوایی تو من چشمت رو بازنم. دستی تو با گردنم، چشمت به چشمم زنم، درخت جوایی تو من چشمت رو بازنم، من چشمت رو بازنم. بیاید گشه به دل بر سراغم، رسکای خوشه و بر دماغم، گذارد چون که با در خانه من شود روشن از و چشم و چراغم. دل مشک راه تا بگیرم، بگیرم یا نگیرم، بگیرم یا نگیرم، دل مشک راه تا ببوسم، ببوسم یا نبوسم، ببوسم یا نبوسم، دل مشک راز تا بگویم، بگویم یا نگویم، بگویم یا نگویم، بگویم یا نگویم. موهای سیاهی تو، چشما و نگاهی تو، گوشم را بود از من آن ناز و عطای تو. موهای سیاهی تو، چشما و نگاهی تو، گوشم را بود از من آن ناز و عطای تو، آن ناز و عطای تو. دل مشک راه تا بگیرم، بگیرم یا نگیرم، بگیرم یا نگیرم، دل مشک راه تا ببوسم، ببوسم یا نبوسم، دل مشک راز تا بگویم، بگویم یا نگویم، بگویم یا نگویم، بگویم یا نگویم. خندیدن تصفن من دل به تو دادم، وای بوسیدن تصفن را رفتن تصفن، خندیدن تصفن من دل به تو دادم، وای بوسیدن تصفن، بوسیدن تصفن. الهی ریشه های غم بسازد، غم و درد و بلا از دم بسازد، نبیند کس به عالم روی غم را، غمهای ما با هم بسازد. دل مشک راه تا بگیرم، بگیرم یا نگیرم، بگیرم یا نگیرم، دل مشک راه تا ببوسم، ببوسم یا نبوسم، ببوسم یا نبوسم، دل مشک راز تا بگویم، بگویم یا نگویم، بگویم یا نگویم، بگویم یا نگویم. دلکم آخ دلکم وای دلکم در عاشق زار شده، رمیده از تو و بیمار شده. دلکم در عاشق زار شده، رمیده از تو و بیمار شده. روز شب غمهای در سر دارم، تنهایی در بر من دار شده. بگرده شمع تو پروانه گشتم، با گوه عشق تو دیبا نگشم، با گرده شمه تو پروا نگشم، با گوه عشق تو دیبا نگشم. اگر بینی به حیرت مبتلایم، با پندار از خیرت بیگا نگشم. دلکم آه دلکم وای دلکم در آشتی زار شده، رمیده از تو بیمار شده. دلکم در آشتی زار شده، رمیده از تو بیمار شده. روز و شب غم های در سر دارم، تنهایی در بری من ها شده. ز من گشتی جدا ای ماه باره، شود آیا تو را بینم دوباره. ز من گشتی جدا ای ماه باره، شود آیا تو را بینم دوباره. با درد عشق رویت مبتلایم، ندارم غیر وصلت هیچ چاره. دلکم آه دلکم وای دلکم در عاشقی زار شده، رمیده از تو و بیمار شده. دلکم در عاشقی زار شده، رمیده از تو بیمار شده. روز و شب غم های در سر دارم، تنهایی در بر من یار شده. دلکی بخش از این رنج شدیدم، تویی در زندگی نوری امیدم، رهایی بخش از این رنج شدیدم. با امیدی و سالت زنده من، با پیغامی به دیگاهی نمیدم. دلکم آه دلکم وای دلکم در عاشقی زار شده، رمیده از تو بیمار شده. دلکم در عاشقی زار شده، رمیده از تو بیمار شده. روز شب غم های در سر دارم.